Las radios limitat de 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella, on intentem fer un repàs a l'actualitat, més que actualitat, els grans èxits de la música dels 80. Avui comencem amb mal peu, eh? S'ha de la calor, ho sabem. Comencem de nou. Bona tarda i benvinguts a l'EITI, al programa Revival, on podem fer un repàs als grans èxits de la música dels 80. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant els esglaons, any a any, escoltant grans èxits d'aquesta dècada dels 80. Saps, si t'agrada aquest programa, si googleges i poses 80, trobaràs els recopilatoris, els programes anteriors, etc. Molta, moltíssima informació, a part del nostre blog, clar. I si ets més del món audiovisual, www.thecovermandj.com. Allà podràs veure vídeos dels 80, 90, 2000 i la millor actualitat dance del moment. Ens entretenim i comencem en 1980. Un tema que posteriorment va versionar Satura amb el tema Volverse Gris. Originalment era de la formació Visage de 1980 i anomenat Fade to Grey. souffre de la peur aussi se tourne pour se cacher. Une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie n'est plus aussi longue. Seguim avançant la dècada dels 80, ara marxem a 1981 per sentir a una de les grans veus de la història. Des del musical Cats, el tema Memories, Barbra Streisand. Let the memory Tot un clàssic de 1982. F.R. David, Words. I com també és un clàssic, el tema que sentirem tot seguit de 1983. En aquest cas és Ryan Paris i el Dolce Vita.

jusqu'à singing for you. Oh oh oh. Tour Eiffel à Paris, moi je t'aime, on a besoin d'amour, oui. Body London, the Big Bang is that. Oh oh oh. The world is you and you are my world, girl. The world is you and you are my world. The world is you and you are my world, girl. The world is you and you are my world. Era el tema de Miko Mission, The World Is You. I a ningú ens agraden els dilluns. Això ho deien les Bangles a 1985. Ens deien Manic Monday. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. I ja estem a 1986 i sentim a Peter Gabriel amb aquest Sledgehammer. Thank you. Era el tema de Sleigh Hammer, de Peter Gabriel, i ara passem a 1987 per sentir un altre gran clàssic, Rick Astley. Never Give You Up. El mix de la, formació Fan Fan. Ens han traslladat en 1988 i ara a l'últim tema de 1989, la formació de Depeche Mode, Personal Jesus. You're wrong. I acomiadem el programa d'avui, d'aquesta tarda, amb un clàssic dels 90, però que originalment és de 1985. És el Tofi. Ens ha portat a la formació Emotronergy. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adeu! Separem de tu. Sona 24 hores. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'Oci Nocturn. Catalunya Informació. Són les 6. A aquesta hora fem un...